kedvesebb. Mihez foghatnám, ahogy ő szeret? Megbocsátom, mindent feloldom, sose kérdi miért. Ha mégis mondom, segít a gondom, s én áldom megértő szívét. Itt van, itt érez én velem, és vigyázz rám, ő mindent ér, az én anyám. Itt van, itt érez én velem, és vigyázz rám, ő mindent ér, az én. Mihez foghatnám, ahogy ő szeret? Megbocsátom, mindent feloldom, sose kérdi miért. Ha mégis mondom, segít a gondolat. Az én velem, és vigyázz rám.